कहा तू है जहां मैं हूं वहां तो ये जीना तेरे बिन है सजा मिल जाए इस तरह shooting in Maldives with the lovely singer Meera and subscribe subscribe karna